Thank you. دیگر خراش از آن شد سفیر مرغ اسیر که هرچی گفت ز محرومی گلستان گفت. کسی که سر زد از او راز عشق فرقی نیست، گر آشکار نگفت این حدیث پنهان گفت. آقلان زهدی که این دیوانه می سوزد مرا. یا امید منم آقلی کنم. Thank you. آتش دوزن نسوزانه، آتش دوزخ نسوزاند دل بی درد را. ساقی مجلس به یک پیمانه می سوزد مرا. یا یا عاقلان دارد مرگ مجنون، بی تفاوت بود لیک جان. قصه گو با نقل آن افسانه می سوزد مرا. یا نما یا نار شاخه بی برگم نمیدانم دلیل. خار خوشگلم شاخه بی برگم نمیدانم دلیل، خیک میسوزد مرا. بیگانه میسوزد مرا. یاد یاد Thank you.

این بود گلهای رنگارنگ برنامه شماره 529 ب.